said that together we were both sides of the same coin. That we would shine like Venus in a clear night sky. The UK and here come the circumstances, but my ambition would. Every choice I had to make left you on your own. Somehow the road we started down has split asunder. Too late to realize how far apart we go. And now I wish I'd done. Shoulda, woulda, coulda, can't change your mind. And I wonder, wonder what I'm gonna do. Shoulda, woulda, coulda, all the last words. Ooh. People ask how it feels to live the kind of life. Tell them everybody got a face that highs and that lows, yes. And in my life there's a love that I put aside, 'cause I was busy loving something else. And saying you hold on to, you gotta let something else go. And now I wish I'd done. I'm a Woman, i així és com presenten el seu nou treball des de França, Cassius. El Tresillo cierra su establecimiento de Tarrasa y buscamos voluntarios para acabar con todas nuestras existencias a precios de superliquidación. Disfruta comprando como nunca lo has hecho. A Vamos a por mis productos. Sabos, que escuchas, que bien. Cada día a Radio Pineda, los éxitos de todos los temas. Una canción a mi hija que es su cumpleaños hoy. ¿Cómo se llama? Se llama Arancha. Arancha, pues felicidades. Arancha. ¿Cuánto cumple Arancha? Cumple nueve cumple hoy. Pues muchísimas felicidades. ¿Desde dónde me llamas, Willy? Te llamo desde... Bueno, estoy trabajando en Ampurria Brava. ¿En Ampurria Brava? Pero soy de Rosas. Pero estás en Rosas. Sí, sí. Ah, bueno. O sea, y quería ponerle una canción de... David Bisbal, Rubito ese de Operación Triunfo. Muy bien, pues ahora le buscamos una canción de David Bisbal. Mira, se la voy a dedicar... Puedo hablar, ¿no? Claro. ¿O sí? Es lo último de Eiffel 65. Rozamos las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Vamos a... ¿Qué canciones trabajando? Las canciones que... Canción del verano hace ya, pues, unos 6 años. Caray, cómo pasa el tiempo, la flaca. El álbum se llamaba así también y era prácticamente el estreno de Jarabe de Palo. Primer sencillo de gran éxito en toda España. La mejor música de Europa. Claro, bueno, habrá más de uno que dirá que no y otros dirán, pues sí, qué razón tienen los chicos de Cao, ¿eh? Cada día de 9 a 12 de la noche, entre tú y yo, la radio, con Paco Carrasco. Salud, bienestar, tranquilidad, Policlínica Barcelona, bajo la dirección del doctor José. Perquè estiguis a... Territoris de matrimoni. A l'FNAC, on si no. Sí, ja ha arribat l'estiu. I amb ell? La calor, les platges plenes de gent, la sorra enganxant-se al teu cos. Vols que aquest estiu no sigui com els altres? Doncs, si t'agraden les emocions fortes o simplement vols passar un dia diferent, vine a l'Aquadiver de Platja d'Aro, al teu parc aquàtic, on tota la família té la diversió assegurada. Vine i prepara't per passar el millor dia d'estiu. No ho oblidis. Aquest estiu la diversió és a l'Aquadiver de Platja d'Aro, al teu parc aquàtic. Nacher dans les eaux troubles des lendemains, tendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien qui tendre. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Long time ago. Cotton Eye Joe. You come from Cotton Eye Joe. Flash Potrum FM. Potrum 10 anys. Potrum Flash Potrum FM. Potrum 10 anys. Potrum Flash. Del Regne Unit. Aquí l'explosió de Barcelona 104.2. La màxima. La Red Dance. Perquè realment és l'únic que desitgem fer-te feliç, totalment feliç, escoltant sempre la màxima. Comencem parlant de moment la calor i la xafogó. Avui han de ser protagonistes, a excepció dels indrets on puguin descarregar tempestes aquesta tarda, que, tal i com estem informant, ni de bon tros afectaran tot el temps. Ahora, la tarde, un David Bisbal, que también se vendrá a la fiesta de Radio RM el 15 de septiembre. I remember what you used to say, that things won't tumble down, but now we're here and finally it changed. We're not standing on solid ground. When did we go wrong? And I can't imagine where will I be 365 days from now. Tell me, how will I feel 365 nights without you? Oh, what would I do? And now it feels like we're drifting apart. Pràcticament a 3 quarts de 4 de la tarda. És moment d'escoltar Flash FM, una nova història d'aquella formació que cantava allò de You're so sexy, sexy, sexy. Els French Affair. Fidels al seu estil i des de la compilació estiuenca per excel·lència, si més no una d'elles, des del disco estrella. I like that. magic. When you smile, you have total control. You have power like nothing I've felt before. I've let all of my feelings show, 'cause I want you to know that I need you. Your hips make me wanna lick my lips. Your eyes got me hypnotized. Swing your body from right to left. FM. Molts deuen pensar que segurament el fons això del dance, del progressiu, és molt fàcil. Simplement qüestió de tenir un cert sentit de la rítmica, un ordinador i vinga, endavant. Però la veritat és que connectar i traspassar els sentiments i tocar el cor, que això és el més important, no és tan fàcil. I una bona prova és la nova proposta dels Clubheads. És aquest Let the Party Begin. El tema que aconsegueix... aquesta calor que sempre ens ve de gust escoltar històries més refrescants, com és el més nou de Chua Ibiza, directament des de l'Illa Blanca, Oxygen per les nostres oïdes, Meaning of My Life, i també una de les importantíssimes que trobaràs dins de la compilació Blanco y Negro Mix 9. 104.2. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out one. Swallow, don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while you're feeling the slide through. Don't let nothing ride you one. Swallow, don't make a summer. I feina. No sona. Dimarts aquí a la Mega Alexia. Don't you know? les 4 en punt. Bona tarda. La Camara. Òrbita Flash. Aquest estiu el DJ escocès Howie B serà al nostre país. Directament al programa de concerts de Ràdio Flash. Òrbita Flash. Setmana a Flash FM, la Mega Ràdio. Mega Ràdio. Directes. G-Go, I know